Marek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Podnieś swoje kwalifikacje. Praktyczny kurs Excela dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Krok po kroku dowiesz się, jak dostarczać danych do arkuszy, tworzyć formuły obliczeniowe, przygotowywać tabele i wykresy. Podręcznik do nauki Excela dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro kurs PowerPointa. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. L'Arpeggiata, Le Poème Harmonique, Vox Luminis, Sonatori della Gioiosa Marca, Rinaldo Alessandrini, Il Pomodoro i po raz ostatni w Polsce Hilliard Ensemble. Zapraszają na czwarty festiwal Actus Humanus, Gdańsk, od 8 do 14 grudnia. Organizatorzy: Agencja Event Factory, Miasto Gdańsk. Współorganizatorzy: Program Drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają Sor Neptun Gdańsk, Grupa Energa. Więcej na www.actushumanus.com. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Wybory samorządowe zakończone, to oznacza, że swoją pracę w PKW zakończyli też pracujący tam od wielu lat sędziowie. Na koniec oświadczyli, że najbardziej zdumiała ich krytyka ze strony polityków. Bez pracy, bez wsparcia rodziny trafiają na ulicę. Wśród osób bezdomnych w Polsce jest coraz więcej młodych ludzi. Pasażerowie uwięzieni w pociągach i wiele niebezpiecznych wypadków na drogach. To w Czechach powód gołoleć. Tuż po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów samorządowych niemal wszyscy sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej podali się do dymisji. To jest konsekwencja ogromnego zamieszania z liczeniem głosów po pierwszej turze. I teraz rozpoczyna się wyścig z czasem, ponieważ już w styczniu wybory uzupełniające do Senatu na Śląsku i jeden sędzia w PKW to za mało. Relacja Edyty Woźniak. W składzie Państwowej Komisji Wyborczej teraz jest tylko jeden sędzia. 8 pozostałych zrezygnowało. Przewodniczący Stefan Jaworski na swojej ostatniej konferencji prasowej mówił, że członkom PKW jest przykro z powodu zamieszania z systemem informatycznym. Przykro nam z powodu zaistniałej sytuacji. Mimo wszystko, w naszej ocenie, nie zasłużyliśmy na tak zmasowaną krytykę. I jednocześnie dodał, że sędziowie są zdziwieni tak wielką nagonką polityków. Ze zdumieniem przyjmujemy krytykę kierowaną pod naszym adresem ze strony licznych parlamentarzystów zasiadających w parlamencie od kilkunastu lat, którzy tworzyli lub współtworzyli prawo wyborcze. Sędzia Wiesław Kozielewicz, który jako jedyny pozostał w PKW, zasugerował, że chętnych do zasiadania w składzie komisji może nie być aż tak wielu. Zapewniam Państwa, że z rozmów z sędziami wywnioskowałem, że sędziowie nie będą płakać, jeżeli parlament zdecyduje o usunięciu udziału sędziów w pracach organów wyborczych. Żeby PKW mogła działać, musi mieć 5 członków. Edyta Woźniak, Polskie Radio. A w salonie politycznym Trójki po 8 gościem będzie prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Rzepliński. To on wskazuje 3 sędziów, którzy pracują w PKW. A teraz w serwisie Trójki kolejne tematy. Wśród bezdomnych w Polsce jest coraz więcej młodych osób. W ciągu miesiąca do schroniska i noclegowni Świętego Brata Alberta w Lublinie trafiło 8 mężczyzn, którzy nie skończyli jeszcze 30 lat. A przyczyn, dla których młodzi ludzie znajdują się w tak trudnej sytuacji, jest wiele, ale główne to nieporozumienia rodzinne i bezrobocie. Występowały często bardzo poważne problemy w rodzinie, konflikty między rodzicami, konflikty między rodzeństwem, ale z kolei one też miały różne przyczyny. Niestety prawdą jest, że bieda zaglądająca do polskich rodzin ma tutaj duże znaczenie. Bieda, ubóstwo wiąże się z bezrobociem. Tłumaczy Dorota Babierz, szefowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych w Lublinie. O problemach z pracą mówi pan Rafał, który ma 27 lat i trafił do schroniska już po raz drugi. Szukam pracy cały czas, a co znajdę pracę, to jest tylko na umowę zlecenie. Jest to na 3 miesiące, może 8 albo i mniej. I po prostu ludzie są zwalniani. Już wiele tak młodych osób, no, także ma nawet po studiach się zdarzają takie przypadki też. Coraz więcej młodych wśród osób bezdomnych. Taka tendencja w Polsce utrzymuje się od kilku lat. Śledztwo kryminalne w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego, który w lipcu został, wszystko na to wskazuje, zestrzelony nad wschodnią Ukrainą, może zakończyć się dopiero w 2016 roku. A tak mówi ambasador Holandii przy Unii Peter de Hoyer, który o przebiegu postępowania poinformował europosłów. Przyznał, że wyjaśnienie okoliczności tragedii jest bardzo trudne, choćby ze względu na to, że w miejscu, w którym do niej doszło, cały czas toczą się walki. Nad tym, co dokładnie wydarzyło się w połowie lipca na opanowanej przez separatystów wschodniej Ukrainie, pracują zarówno eksperci z holenderskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa, jak i ze wspólnego zespołu śledczego. Ci pierwsi próbują ustalić okoliczności i przyczyny tragedii od strony technicznej. Ostateczny raport w tej sprawie ma się pojawić w połowie przyszłego roku. Ci drudzy prowadzą śledztwo kryminalne, które zdaniem holenderskiego ambasadora przy Unii może potrwać dłużej. Trzeba brać pod uwagę złożoność tego śledztwa, więc 2 lata nie wydają się nierealne. Peter de Hoyer nie chciał już teraz przesądzać o winie którejkolwiek ze stron. Najczęściej mówi się o tym, że odpowiedzialność za tragedię na wschodniej Ukrainie ponoszą prorosyjscy separatyści. Rosja temu zaprzecza. W katastrofie zginęło łącznie 298 osób. 9 ofiar wciąż nie udało się zidentyfikować. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Pogodowe ostrzeżenie w serwisie Trójki. Może być ślisko. Na południu Polski mają pojawić się marznące opady powodujące gołoleć. A ta już dała się we znaki Czechom. Dochodzi tam do wielu wypadków. W nocy nieprzejezdne były niektóre drogi prowadzące do Polski i na Słowację. Problemy z gołolodzią są także na torach. Zalodzone trakcje elektryczne zatrzymały kilkadziesiąt pociągów, a w nich uwięziły kilka tysięcy podróżnych. Najwięcej pociągów stoi na magistralach między Pragą a Ołomuńcem i Ostrawą. Kierownictwo kolei odwołało kilkadziesiąt połączeń. Dochodzi do wielu niebezpiecznych wypadków samochodów w całych Czechach. Unieruchomiona została również komunikacja miejska w dużej części Pragi, a także w Brnie. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. I kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości 7.30. To nie wiem, jak to państwu powiedzieć. Po prostu. Michał Gąsiorowski jest w krawacie. Pomyślałem, że dzisiaj ważny ruch przed nami. Bardzo ważny. Już właśnie dostałem list z propozycją i z rozwinięciem i z komentarzem i to jest bardzo dobra propozycja. Ale o wszystkim powiemy w swoim czasie. Drogi Michale, w krawacie, proszę. Pewne zwycięstwo Legii i rosnąca przewaga w tabeli. Mistrzowie Polski pokonali 2-0 Krakowie po samobójczym golu Adama Marciniaka oraz bramce zdobytej przez Orlando Sa. Łukasz Broń z Legii przyznaje, że Krakowia przyjechała na ten mecz z nastawieniem na zmasowaną obronę. Wygrywaliśmy 1-0, a Krakowia dalej cofnięta przed własną szesnastką i skomasowaną obroną tak naprawdę trzymali to wszystko, żeby więcej chyba nie przegrać. My dalej graliśmy cały czas konsekwentnie swoje, atakowaliśmy i dominowaliśmy na całym boisku. W tabeli Legia ma już 6 punktów przewagi nad Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław. Krakowia z 18 punktami zajmuje 3. miejsce od końca tabeli T-Mobile Ekstraklasy. A propos Legii, dziś zapadnie decyzja UEFA w sprawie ukarania klubu. Chodzi o rasistowskie okrzyki w trakcie meczu z Lokeren w Lidze Europy oraz zapalanie rac. Najprawdopodobniej Legia zapłaci wysoką karę finansową, a jej stadion zostanie zamknięty na 1 lub 2 mecze. Nasza reprezentacja amfutbolu świetnie zaczęła za to Mistrzostwa Świata Osób po Amputacjach. W pierwszym meczu pokonała 1-0 Włochy. Dziś zmierzy się z Meksykiem. A w Niemczech tematem numer 1 jest fatalna sytuacja Borussii Dortmund. BVB spadło na dół tabeli Bundesligi. Trener Jurgen Klopp zapowiedział, że nie poda się do dymisji. Czuje się odpowiedzialny za niepowodzenia drużyny. Nie chce jednak odchodzić, zanim nie znajdzie się lepsze rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Jestem w tym momencie Borussią Dortmund, powiedział Klopp. Bal ważniejszy niż Puchar Świata w Finlandii, tak uznała fińska biegaczka Anna Kaisosarinen, zamiast walczyć na trasach biegowych w Lillehammer, weźmie udział w dorocznym balu prezydenckim z okazji Święta Niepodległości. To najważniejsze wydarzenie roku w Finlandii. Zaproszonych zostało 1800 osób i jak co roku wszystko będzie można zobaczyć w transmisji telewizyjnej. Na uroczystość została tak naprawdę zaproszona sztafeta fińskich biegaczek, które zdobyły medale w sztafecie i w sprincie drużynowym na igrzyskach w Soczi. Panie nie za bardzo wiedziały, na co się zdecydować, ale uratowała je właśnie Sarinen, która powiedziała, że jest po kontuzji i że w słabszej formie i że to może ona pójdzie właśnie na bal. I tak się stanie. A Marcin Gortat zagrał kapitalny mecz, zaliczył double-double, a Washington Wizards pokonali wicemistrzów NBA Miami Heat. I między innymi o tym więcej w serwisie za godzinę. Będzie też o kolejnej wpadce Mario Balotellego. ciągle analizuję, bo przyszła propozycja dwóch ruchów. Właściwie możemy sobie wybrać, czy bardziej chcemy gońcem czy bardziej pionem. No właśnie. Już wiem, że wiesz, o co chodzi. Wiem. Wczytywałem się, ale jeszcze nie wiem. Muszę to rozegrać. Proszę zajrzeć na profil facebookowy Trójka w Szachu. Czekamy na podpowiedzi jeszcze do przed dziewiątej. Teraz o pogodzie. Prawie cały kraj w zasięgu chłodnej polarno-kontynentalnej masy powietrza. Jedynie na południe napłynie cieplejsze, bardziej wilgotne powietrze. Ranek mglisty, w dzień pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami. Uwaga! Na południu kraju możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć i naprawdę może być ślisko. I jest ślisko, gdzieniegdzie także popruszy śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na Podkarpaciu nawet porywisty. Temperatura poniżej zera wszędzie, od minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Łomży, Siedlcach i Zamościu, minus 3 w Warszawie, Łodzi i we Włocławku, minus 2 stopnie w Świnoujściu, Trójmieście i Zielonej Górze, do minus 1 stopnia w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. No nie wiem, gońcem, pionem? Podoba mi się jeden z komentarzy słuchaczy, który napisał, że właściwie to białe mogłyby się już poddać. Jestem za tym. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Artur Rojek kiedyś uczył WF-u, dziś wydaje solową płytę. Ksiądz Jan Kaczkowski, jak go wychowano. Słodkie lenistwo, jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia. Wysokie obcasy Ekstra. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Podnieś swoje kwalifikacje. Praktyczny kurs Excela dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Krok po kroku dowiesz się, jak dostarczać danych do arkuszy, tworzyć formuły obliczeniowe, przygotowywać tabele i wykresy. Podręcznik do nauki Excela dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro kurs PowerPointa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Odczuwanie zimna. Dzień dobry, ja taka a propos zimna. Są różni ludzie. Ja na przykład uważam, że na zimę powinnam zostać zahibernowana i powinno mnie się dopiero odmrozić, jak już przyjdzie lato bądź wiosna. Za to dla przykładu mój małżonek i syn, proszę mi uwierzyć, że o godzinie 6.15 są już na basenie i pływają. Wrócą do domu po 7.10, jeden pójdzie do szkoły, a drugi do pracy. Dla mnie jest to niepojęte, za żadne pieniądze by mnie nikt nie wygonił o tej porze na basen. Właśnie teraz jest po 7.10, czyli panowie wracają z basenu szczęśliwi i mam nadzieję, że rozgrzani. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to naprawdę proszę uważać. Chciałbym krótką informację dla wszystkich kierowców podróżujących w kierunku Łodzi i Poznania. Za węzłem Wiskitki, dwie ciężarówki wypadek, jakieś 20 minut stania, ale niestety z jednej ciężarówki wysypały się napoje. Jest szklanka idealna. Kilka kilometrów za węzłem Wiskitki, autostrada A2 w kierunku na Łódź i Poznań. Bardzo dziękujemy. Teraz czas na piosenkę dnia. Fish, Emadę i Tworzywo. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Ona mówi, mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi, nagle wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Cisz, Emadę i Tworzywo Ślady. To nasza piosenka dnia. 15 minut po siódmej. Dom z podziemnym akumulatorem ciepła. No, brzmi kosmicznie, prawda? Ale to nie odległa przyszłość, a coś, co już się dzieje. Zapraszamy do Trójki. Energooszczędne domy zasilane ciepłem z podziemnych akumulatorów są budowane również w Polsce, a za kilka lat nowoczesne systemy wpływające na oszczędność energii będą standardem. I będzie to dotyczyło również sposobów ogrzewania pomieszczeń zimą, mówi Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Jest oczywiście kilka takich istniejących rozwiązań. Diabeł tkwi w szczegółach, czyli w jaki sposób magazynuje się to ciepło i w czym się magazynuje. Opracował pan bardzo nowatorski system ogrzewania domu. System pobiera energię odnawialną. Marek Krzaczek z Politechniki Gdańskiej. Energię słoneczną za pomocą kolektorów pod pokryciem dachowym w postaci tanich rurek, przez które przepływa woda. Energia dalej jest przenoszona do gruntu, który leży w obrysie budynku i czeka do sezonu grzewczego. Następnie ta energia z tego gruntu jest pobierana i dostarczana w pewne szczególne miejsce w tym budynku, w ściany zewnętrzne. Rozwiązań jest wiele. Możemy na przykład stworzyć pewne bloki betonowe, w których będziemy akumulować ciepło. Możemy też umieścić zbiorniki wodne. Są też takie budynki na świecie, w których w czasie lata gromadzimy to ciepło. To jest formalnie system i ogrzewania, i chłodzenia. Pomieszczenia wewnątrz budynku na skutek procesu przepływu ciepła zostają ogrzane do poziomu komfortu lub schłodzone do poziomu komfortu. Czy można powiedzieć, że wkraczamy już w taki czas, że tego typu myślenie powinno dotyczyć każdego, kto buduje dom? Czeka nas rewolucja, rewolucja dotycząca energooszczędności. Jacek Zamielski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień dzisiejszy mamy dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która po 20 roku wymusza na nas obowiązek budowania domów o niemal zerowym zużyciu energii. Przymierzamy się z mężem do budowy domu. Pani Magda. Przejrzeliśmy wiele projektów, no i chcielibyśmy oczywiście, żeby był w miarę energooszczędny. Z tym, że okazuje się, że jest to bardzo kosztowna sprawa i nie chcemy się zapożyczać na nie wiadomo ile lat, no a tutaj każdy element tego domu jest po prostu droższy. Należy myśleć o energooszczędności już dzisiaj, ponieważ energooszczędność energooszczędność po pierwsze to przyszłość, a po drugie jest opłacalna. Nie stać nas na to, żeby wszelkie te elementy zapewnić w tym domu, aby był w pełni energooszczędny. W procesie projektowania warto zadbać o dobrą konstrukcję pod względem parametrów termicznych. Natomiast można oczywiście zatrzymać się, jeśli chodzi o pewne urządzenia. Najlepiej projekt robić pod rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną, tak jakby one miały być zastosowane. Natomiast w realizacji wyeliminować, nie wprowadzać samych urządzeń, natomiast fragmenty instalacji, które będą mogły w przyszłości służyć do wykorzystania tego typu urządzeń, zamontować w budynku. To naprawdę w kosztach inwestycji ginie. Niektóre rzeczy, te, które są szybko zwrotne, warto zakupić od razu, a może warto przeanalizować taką opcję, że zwiększamy wartość kredytu, ale ze względu na to, że dom staje się energooszczędny, to będziemy mieli mniejsze koszty eksploatacyjne i te uzyskane oszczędności pójdą na zwiększoną ratę kredytu. A warto, bo taki dom po 2020 roku będzie miał dużo wyższą wartość niż budynek tradycyjny. Dodajmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi specjalny program dopłat do budowy domów energooszczędnych i domów pasywnych. Szczegóły można znaleźć na stronie funduszu, a sprawą zainteresował się Kuba Witkowski. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Właśnie ruszać tym gońcem, czy jednak zostać na swoim miejscu? Pani Sylwia podpowiada, że jej znajomy trener szachowy mawiał: zrób roszadę, a potem myśl. Proponuje więc dokończyć rozwój figur, czyli jednak goniec. Ale zobaczymy. 22 minuty po siódmej, prasa, Agnieszka Stępień. Sprawy zagraniczne w Gazecie Polskiej codziennie. Ukraińcy szukają fachowców w Europie. Ogółem w nowym rządzie Ukrainy planuje się zatrudnienie co najmniej 6 zagranicznych specjalistów z Gruzji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i ze Słowacji. Na przykład szefem nowego ukraińskiego biura antykorupcyjnego może zostać były prezydent Gruzji Saakaszwili. Jak informuje służba prasowa administracji ukraińskiego prezydenta, poszukiwaniem specjalistów zajmowały się Międzynarodowe Agencje Pośrednictwa Pracy. W zakresie zainteresowań Kijowa są 24 osoby, ale ich imiona nie są ujawnione. Wśród nich są ludzie, którzy mają doświadczenie w gospodarce, polityce, w biznesie. Nic nie wiadomo o ewentualnych kandydatach z Polski. To w Gazecie Polskiej codziennie. Srebrne wilki pragną mieć dzieci. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. W ciągu dekady o 40% zwiększyła się liczba świeżo upieczonych ojców, którzy mogliby być już dziadkami. To powrót przedwojennego trendu. Te srebrne wilki to właśnie ojcowie, którzy mogliby być już dziadkami. Część z nich decyduje się na dziecko, bo zwalniają tempo życia, wiedzą, że już nie mają się do czego śpieszyć i że wszystko przemija. Myślę o tym, że nie rozpłyną się w nicości, że zostaną po nich doskonałe geny. Jest dla nich wtedy ogromną pociechą. Częściej jednak powodem takiej decyzji jest po prostu kryzys wieku średniego. Mężczyźni ewidentnie czują, że ich rola we współczesnym społeczeństwie słabnie, więc by ją przynajmniej częściowo odzyskać, fundują sobie w bardzo dojrzałym wieku dziecko. I o tym można sobie poczytać w dzienniku Gazecie Prawnej. Zaglądamy jeszcze na strony ekonomiczne Rzeczpospolitej, a tam informacja o tym, że Polacy ruszyli do sklepów po krajowe jabłka. Promocja w ramach akcji Jembo Polskie daje doskonałe efekty. W 2 miesiące sprzedaż samych jabłek w największych sieciach wzrosła nawet o 100%. Zyskują na niej także warzywa. W jakiej formie Polacy najbardziej, w jakiej formie Polacy jedzą jabłka? Najczęściej w formie jabłka? Surowej, tak jest. Aha, dobrze. I to tyle. Poranna prasa, Agnieszka Stępień, 227 Trójek w sprawie domów energooszczędnych. Jeżeli wydaję mniej pieniędzy na energii, którą zaoszczędzam w przyszłości, tylko po to, żeby wydać to na kredyt, który mam wyższy, to oszczędność globalnie chyba jest zero. Także coś tutaj mi się nie zgadza. A poza tym proszę nie zapominać, że te systemy energooszczędne są bardzo drogie w utrzymaniu. Ja też o takich myślałem, a wybito mi to z głowy, ponieważ zwrócono mi uwagę, że utrzymanie ich jest dosyć wysoki tego koszt. Także nie jest to takie różowe, niestety, jakby się wydawało. Numer telefonu Państwo znają, a elektronicznie ranek@polskieradio.pl, no i 71335. This is the pillow I stole from the Northridge Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regret. I get so Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smart Plan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Radosław Mróz. Dobre relacje z USA, sytuacja gospodarcza, strefy euro i konflikty przygraniczne to priorytety, które widzi przed sobą Donald Tusk, już oficjalnie nowy szef Rady Europejskiej. Wzmocnienie relacji europejsko-amerykańskich. Dla mnie absolutny priorytet. Mówię nie tylko o tych pracach nad porozumieniem handlowym między Stanami a Europą, ale też nad tym wymiarem geopolitycznym. Europa i Stany Zjednoczone to jest jeden świat. Były premier mówił o tym w wywiadzie w telewizji publicznej, a wieczorem rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Barackiem Obamą. Jednym z tematów była sprawa sankcji wobec Rosji. Pielęgniarka zaatakowana w legnickim szpitalu przeszła operację. Napastnik został zatrzymany, a policja ustala, dlaczego mężczyzna rzucił się na 56-letnią kobietę z nożem i poważnie ją ranił. Przyszedł na jeden z oddziałów szpitalnych, gdzie zaatakował pielęgniarkę najpierw gazem łzawiącym, a następnie zadał jej kilka ciosów nożem. Mężczyzna jest w tej chwili zatrzymany, ma 47 lat, jest to legniczanin. Informuje Anna Farmas z legnickiej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik wcześniej leczył się psychiatrycznie. Świadkowie relacjonują, że w czasie ataku miał wykrzykiwać, że działa w imieniu Boga. Jedna osoba zginęła, wiele jest rannych, w tym cztery ciężko. To wstępny bilans silnej nocnej eksplozji pożaru w zakładzie chemicznym pod Dreznem w Niemczech. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wybuchł kocioł grzewczy. Na miejscu cały czas jest ponad 100 strażaków i ratowników. Więcej informacji w serwisie Trójki o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rosja rezygnuje z gazociągu South Stream. Pytany o ten projekt szef Gazpromu Aleksiej Miller stwierdził, to koniec, projekt jest zamknięty. Później jego słowa potwierdził prezydent Rosji Władimir Putin. Więcej o tym powiemy w serwisie o 8:00. Teraz o innej inwestycji. Spółka Gazprom Media, powiązana z Kremlem, największa grupa medialna w Rosji, przymierza się do inwestycji w Polsce. Ma przejąć firmę Atmedia, która zajmuje się handlem, przestrzenią i czasem reklamowym w internecie i telewizji. Według Pulsu Biznesu rozmowy w tej sprawie między Rosjanami a amerykańskim AMC, obecnym właścicielem firmy, są zaawansowane. Amerykanie rozczarowani wynikami startu przedświątecznej sprzedaży. Jak podała Amerykańska Federacja Handlu Detalicznego, obroty w sklepach w Dzień Dziękczynienia i następujący po nim Czarny Piątek były o 11% niższe niż przed rokiem. Częściowo dlatego, że klienci woleli zrobić zakupy w internecie, niż bić się w kolejce o przecenione towary. Podobnie może być dziś, tyle że w Polsce dziś czwarta edycja Dnia Darmowej Dostawy. Kto będzie chciał kupić prezenty w internecie właśnie dziś, nie zapłaci za dostawę zamówioną towarów. Uwaga, dotyczy to tylko tych sklepów internetowych, które uczestniczą w akcji, ale jest ich aż 2,5 tysiąca. Porozmawiamy o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. A propos zakupów w sieci, Komisja Nadzoru Finansowego domaga się od banków, by te podniosły nasze bezpieczeństwo na internetowych zakupach. Naciska na to, by wymagały one podwójnej autoryzacji podczas płacenia kartą w sieci. KNF chce, by te banki, które tego nie zapewnią, brały finansową odpowiedzialność za ewentualne nieuprawnione transakcje. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że banki mają czas na wdrożenie odpowiednich rozwiązań do końca stycznia. A na koniec odnotujmy dziś ciąg dalszy serialu pod tytułem Obniżamy albo nie obniżamy stóp procentowych. Aktorzy, czyli członkowie Rady Polityki Pieniężnej, już na planie. Patrząc na poprzednie odcinki, trudno obstawić, co się stanie, ale większość ekonomistów obstawia, że tym razem zmian stóp nie będzie. Myślę, że jest jeszcze szansa na to, że zobaczymy trochę niższe stopy procentowe na początku 2015 roku. Tak uważa na przykład ekonomista banku BZWBK Piotr Bielski, a kluczowe rozstrzygnięcia jutro. Na pewno będziemy o tym informować. Na giełdach azjatyckich wzrosty. Nikkei do góry o 0,42%, to w Tokio. W Hongkongu Hang Seng idzie do góry o prawie 1%, a w Szanghaju imponujące 2,73% zyskuje Shanghai Composite. Złoty wczoraj nieco się umocnił. Euro 4,17, dolar 3,34, funt 5,26, a frank szwajcarski 3,46 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Uwaga, na południu kraju możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Drogi są już śliskie, słaby i umiarkowany wiatr, nad morzem dość silny, a na południu porywisty, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 5 stopni w Suwałkach, minus 3 w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Kielcach, do minus 1 w Legnicy, Bielsku-Białej i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3. W korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl? Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut ósma. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Dziękujemy za pozdrowienia, słuchamy. Album Jestem otwiera piosenka Nie daj się zabić, którą wydano też jako drugi singiel z płyty. No to utwór Brysia Sygitowicza i to tak jest naprawdę, to jest takie bardzo kopliwe. To jest taka maszyna rockowa w najlepszym wydaniu, w sensie pomysłu, w sensie, nie mówię o realizacji, to trzeba mieć dzwon, gardło takie wypoczęte, ale to jest utwór, który kosi naprawdę, jak czasami się zdarzało tak. Zmieniamy repertuar, no bo nie wiem, no czasami gramy gdzieś na jakimś ryneczku pięknie, ale w miarę spokojnie, nie ma się co rozdzierać szat i robić tam jakieś widowiska rockowego, ale na przykład nie graliśmy ostatnio dla studentów. No to gdzieś tam się od razu zmienia ten repertuar, zresztą ten utwór to jest takie uderzenie Mike'a Tysona w klatkę piersiową, że jak się to zagra dobrze, to idzie naprawdę jak czołg. Pękł bez przewodnika, chcę stał umyka. Zapraszamy wspólnie z Piotrem Mecem na jutrzejsze spotkanie, dokładnie o tej samej porze. 2273 nasz numer telefonu. Mówiliśmy o domach energooszczędnych i pan w tej sprawie zupełnie serio. Na co dzień zajmuję się budowaniem domów, budownictwem mieszkalnym i zastanawiam się, dlaczego cały czas piszemy w stronę jakichś rozwiązań hipernowoczesnych, kiedy nie wykorzystaliśmy zasobów takich, które zostały już odkryte 100 lat temu i nie stosujemy w nowym wydaniu materiałów w 100% ekologicznych, typu słoma i tak dalej. To się może wydawać śmieszne, dopóki nie zapoznamy się z tematem, bo tak naprawdę są to materiały w pełni odnawialne, ekologiczne i które spełniają bardzo wysokie normy energooszczędności. Tu Trójka za 19 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Płacą za pobyt w szpitalu rodziców, którzy chcą być przy chorych onkologicznie dzieciach, doposażają oddział w sprzęt medyczny, a pacjentów w opatrunki. Najbiedniejszym zapewniają jedzenie i ubrania, ale przede wszystkim robią wszystko, by życie dzieci chorych było tak bardzo, jak się tylko da, pełne radości. Mowa o fundacji Nasze Dzieci, działającej przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Czary, mary, fokus, fokus, abrakadabra! Ojeju! Ile tu jest dzieci uśmiechniętych! Bożena Zaborowska, Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii. Nasze działania są głównie skierowane na to, żeby zapewnić dzieciom tutaj na oddziale czas przyjemnie spędzony, nie tylko wypełniony leczeniem, badaniami, ale też i takim zwykłym dzieciństwem. Nazywam się Szymon Goździewski, mam lat 15. Zazwyczaj tutaj spędzamy czas na świetlicy, robiąc różne rzeczy plastyczne razem z tak zwanymi ciociami. Czyli z Fundacją Nasze Dzieci. Zgadza się. Różnych nas uczą technik, malowania, układania papieru. Mamy też dostęp do komputerów. Możemy wtedy oderwać się od choroby, od problemów. Możemy się po prostu poczuć jak w domu, jeżeli nie jesteśmy tutaj w szpitalu. Proszę bardzo, kto potrafi liczyć? Ja. Potrafisz liczyć? Ile tu jest węzełków w takim razie? Trzy. Abrakadabra, hokus pokus, węzełkus znikus. Emilia Zyskowska, Fundacja Nasze Dzieci. Artystyczne soboty to już jest stały punkt w programie. W każdą sobotę przychodzą nasi wolontariusze, wymyślają nowe tematy zajęć. Ostatnio malowaliśmy taką torebkę. No przynajmniej trochę czasu zużyliśmy na zabawie. Dziecko w szpitalu potrzebuje tego, co wszystkie inne dzieci. Generalnie szpital jest nudny, jest codziennie taki sam i my chcemy tymi czy imprezami, czy wycieczkami, jakby zrekompensować tym dzieciom ten czas, który muszą tutaj spędzać. Chcemy też, żeby nie było tak, że dziecko przyjeżdża do Warszawy i potrafi wymienić tutaj tylko jeden budynek Centrum Zdrowia Dziecka, a nie wie nawet, gdzie jest Pałac Kultury. Chcemy im pokazać troszeczkę świata, troszeczkę tego, jak wygląda normalne dzieciństwo, bo leczenie onkologiczne jest bardzo długie i często po tych 2 latach spędzonych tutaj zapomina się, jak to jest zwyczajnie się bawić. Wiadomo, że nie zastąpimy, ale możemy przynajmniej próbować. Prowadzimy też zajęcia z logoterapii. Słuchajcie, dzień dobry, ja mam na imię Agata. To jest Magda, a to jest Queenie. Umiecie powiedzieć? Queenie. O, super. Teraz pogłaskaj go. Ja mam pogłaskać go? No. Ale ja się wstydzę. Nie. Dzięki nam na oddziale jest wesoło, jest dużo radości, wspomnień takich pozytywnych, które nie są związane z leczeniem. Przede wszystkim jest dużo śmiechu. Dużo śmiechu tych dzieci, które czasami wydaje się, że wcale nie mają powodów do radości. A jednak dużo tej radości można im dać. Możesz powiedzieć zaklęcie? Zaklęcie brzmi abrakadabra. Abrakadabra. Hokus pokus. Hokus pokus. Chusteczku zmieniu z kolorus. Chusteczku zmieniu z kolorus. Oj, co ty się tak zdziwiłaś? Mam na imię Janek, mam 14 lat. Fundacja jest potrzebna, no przecież czasami różne słabne osoby przychodzą, aktorzy, piłkarze. Sylwia Hoffman, Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Przyszedł do nas pan Szymon Majewski. To było jeszcze w czasach, kiedy jego program Szymon Majewski Show był. I dziewczynki, jak dowiedziały się, kto przychodzi, przygotowały dla niego niespodziankę. To było pudełko. W środku było mniejsze pudełko, a w tym mniejszym pudełku był pampers, a w pampersie były zapakowane korale. Dzieło dzieci z artystycznych sobót. I ten prezent był nazwany Klejnoty Szymona. Bardzo się z niego ucieszył. Klinikę Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka odwiedził Marcin Gutowski, a my przypominamy Państwu, że już w najbliższy piątek po 16 odbędzie się pierwsza tegoroczna licytacja w ramach akcji Święta Bez Granic. W tym roku zbieramy fundusze właśnie na rzecz Fundacji Nasze Dzieci i jej małych podopiecznych. Proszę też pamiętać, że dostępna jest już na rynku płyta Święta Bez Granic 2014, a na niej karp. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się na... Święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Ich diodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Duża ryba, przyjaciele, Karpia 2014, duża rzecz, płytę polecamy Państwu. I w sklepiku Walędziku jest dostępna i na stronie internetowej sklep.polskieradio.pl. Tygodniki. Agnieszka Stępień. Smutne tematy w tygodnikach. Wprost. W Polsce emeryci coraz częściej popełniają samobójstwa. Polski senior samobójca często czuje, że nie ma innego wyjścia. Jest biedny i samotny. Chociaż pracował przez całe życie po przejściu na emeryturę, nie stać go na opłacenie rachunków i kosztów leczenia. A jeśli żyje w rodzinie, to nagle staje się dla niej obciążeniem. Polscy seniorzy popełniają samobójstwa z biedy. W ubiegłym roku w Polsce zanotowano ponad 6 tysięcy samobójstw. Prawie 20% popełnili ludzie w wieku ponad 70 lat. Jeszcze na początku wieku liczba samobójstw w tej grupie wiekowej była trzykrotnie niższa. Mamy wyraźną tendencję wzrostową. Samobójstwo popełnia coraz więcej osób starszych, mówi dr Marzena Bińczycka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Według niej statystyki i tak wysokie są znacznie zaniżone. Nie wszystkie przypadki samobójczych śmierci seniorów są kwalifikowane jako samobójstwa, często zwłaszcza w środowiskach wiejskich, ale nie tylko, obawiając się wstydu, rodzina zmarłego zataja prawdę. I o tym w tygodniku Wprost. W sieci, że w ciągu najbliższych 2-3 lat z Polski może wyjechać nawet od 3 do 5 milionów osób. Dla kraju to katastrofa, ostrzega Dziennik. Liczne badania i sondaże potwierdzają, że najczęstszymi powodami emigracji są brak pracy oraz niskie zarobki. Szukanie jak najtańszych pracowników jest dzisiaj normą, a pracodawcy tkwią w przeświadczeniu, że głód pracy jest tak duży, że tańsi zawsze się znajdą. Robimy wszystko, żeby zachęcić ludzi do ucieczki z kraju, podsumowuje demograf Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Pracodawcy płacą tyle, żeby po miesiącu wystarczyło na bilet w jedną stronę. Ludzie, gdy wiedzą, że za granicą można zarobić się od 3 do 6 razy więcej, po prostu wyjeżdżają. Drugą ważną przyczyną skłaniającą do emigracji jest wyższy standard życia za granicą. W krajach, do których najczęściej wyjeżdżają Polacy, czyli do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, lepiej funkcjonuje służba zdrowia, oświata, w razie nieszczęścia pomoc socjalna. Po prostu łatwiej się żyje. Bilet w jedną stronę, ten artykuł w tygodniku W sieci. A temat tygodnia w przeglądzie, w tygodniku Przegląd, to porządki w Watykanie i pytanie, a co w Polsce? O sytuacji w Kościele katolickim rozmowa z profesorem Stanisławem Obirkiem, teologiem, historykiem, antropologiem, który wystąpił z zakonu jezuitów i zrezygnował z kapłaństwa. Bardzo obszerny wywiad, tylko niewielki fragment. Żeby była jasność, protestanci też dziś się zmieniają. Prawosławni również. Naprawdę obserwujemy zmianę chrześcijaństwa. Oczywiście ten proces będzie spowolniany przez tradycjonalistów, ale oni nie są w stanie go zatrzymać i do zmian dojdzie. Jeżeli chrześcijaństwo chce przeżyć, musi się zmienić. Mnie się wydaje, że jeżeli ktoś na serio traktuje religię, nie będzie jej utożsamiał ze średniowiecznym, ani ze średniowieczem, ani pobożnością Polski z lat zaborów, bo żyjemy w innym świecie. Trzeba go opisywać innymi słowami, używać innych kategorii. I ten wywiad w przeglądzie. To tygodniki i Agnieszka Stępień. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Teraz gazety zaszeleszczą po francusku, bo jesteśmy w Paryżu. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Ah bah oui, bonjour. Biorę do ręki Le Monde. Przyjemnie jest dzisiaj sięgnąć po Le Monde. Tym przyjemniej, że dzisiaj we francuskiej gazecie sprawy europejskie mają bardzo biało-czerwone barwy. I to jakie? Od kiedy sięgnę pamięcią, tak entuzjastycznie o Polsce nie pisano tutaj. Czytałem to z rumieńcem dumy na policzkach, bo to ta centrolewicowa gazeta, która czasami, używając języka, powiedzmy sobie, żeglarskiego, płynie często bardzo lewym, a nawet czasami lewackim halsem, teraz pod niebiosa wynosi osiągnięcia polskie. Ja piszę to wszystko w kontekście objęcia przez Donalda Tuska sterów Rady Europejskiej. Najpierw reportaż specjalnego wysłannika Le Monde do Warszawy i do Gliwic, noszący tytuł Polska dumą Europy. Proszę państwa, Polska dumą Europy. Czegoś takiego jeszcze we francuskiej prasie nie widziałem, nie słyszałem. Nie ma to w sobie ani krzty ironii, ani sarkazmu, co jest tym bardziej zdumiewające, mam na myśli Francuzów, rzecz jasna, bo to właściwie u nich ironia i sarkazm to jest na co dzień. Sam artykuł, acz bardzo obszerny, może być pasjonujący dla francuskiego czytelnika, na pewno jest, dla którego Polska to wciąż dzikie pola, step i białe niedźwiedzie, ale z opisywanymi w Le Monde wydarzeniami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi polski słuchacz ma na co dzień od dekad do czynienia, więc akurat ten fragment oszczędzę słuchaczce i słuchaczowi. Co warto podkreślić w tym artykule? Otóż były prezydent Valéry Giscard d'Estaing stwierdził, że tylko Polska z państw wschodniej, bo tak o nas mówiono cekwaną Europy, mogłaby trafić do elitarnego grona dwunastki, no bo tylko w takim ograniczonym składzie Unii Giscard widzi przyszłość Europy. A Le Monde kwituje to stwierdzeniem, że w niecałe 100 lat od uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku Polska wywalczyła sobie pozycję kraju należącego do europejskiej śmietanki, takiego, z którym trzeba się liczyć. Poniżej tego reportażu, od którego dech mi zapiera w piersi, trafiamy na artykuł Europejskie menu Donalda Tuska, no bo to teraz pierwszy kucharz Europy mieszający w unijnym garnku. Le Monde porównuje byłego polskiego premiera z jego poprzednikim kierującym Radą Europejską. Van Rompuy został wybrany przez wielkich, żeby im nie przeszkadzał i tak zachowywał się do końca, będąc idealnym człowiekiem kompromisu. Zanim wydał oświadczenie, to sprawy konsultował z Berlinem i Paryżem. Tusk nie będzie tego robił, chociaż jest zbliżony z Berlinem, do Paryża mu dalej. Tuska stać na to, aby przedstawił swój punkt widzenia i na pewno to zrobi, mówi jeden z brukselskich polityków cytowanych przez Le Monde. Van Rompuy nigdy nie forsował interesów Belgii na europejskiej scenie. Z Tuskiem będzie inaczej. Jemu nie tylko chodzi o Polskę, ale o całą Europę Środkowo-Wschodnią, powiada inny z brukselskich polityków. Le Monde pisze, że Tusk jest Europejczykiem z krwi i kości, doskonale zna i czuje jej historię i kulturę i z całego serca chce, aby silna Unia była z jednej strony odpowiedzią na rodzące się w Europie nacjonalizmy, we Francji przede wszystkim, a z drugiej była w stanie stawić czoła wyzwaniom zewnętrznym. I tutaj pojawiają się te dwa główne dania w polityczno-europejskim menu Tuska. Jego przekonania liberalne w odniesieniu do gospodarki, co sprawia, że ożywienie ekonomiczne Unii jest priorytetem w tej dziedzinie. Konieczne są zmiany strukturalne, ale on jest w stanie zmusić państwa Unii do ich wprowadzania. Druga kwestia to Rosja. Moskwa nie wierzy łzom, a zatem Europa powinna zająć twarde i zdecydowane stanowisko wobec Rosji. Taka postawa Tuska może być dla wielu w starej Europie miżdżących się do Kremla i krygujących do jego rubli może nie być w smak. Będzie trudno, ale Polska przeszła przecież pod jego rządami jako jedyna bezboleśnie przez burzę kryzysu. Oczywiście Polska musi jeszcze wiele zmienić, by zwalczyć bezrobocie i usprawić gospodarkę. Oczywiście ma problem w postaci politycznego chaosu w wykonaniu PiSu Jarosława Kaczyńskiego, ale zdaniem Le Monde francuska gazeta uważa, że w zadziwiający sposób wierzy w polskiego przewodniczącego Rady Europejskiej. W Polsce dał radę, Europę wyprowadzi na prostą. Hołk, powiedziałem. Dziękujemy. To prasa francuska pisząca o nas, a opowiadał o niej Marek Brzeziński. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Without you, yeah.